باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخ وبنات الاخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. حرمت حرام كرشيدي عليكم بتاسباندي أمهاتكم استاسميندي وبناتكم استاس لونا واخواتكم استاس خويندي وعماتكم او استاس بوبياني ترورياني وخالاتكم او ماسيغان استاس وبنات الاخ او وراري وبنات الاخت او خرزي خا کسو چندا اوسر کین ور کی اوسر او کدی بیا زی کنا مو کو سر اوڑی نی کوی د سر ور کتے او کا قرضہ کبھی نہ رہی نا من الشیطان الرجیم او حرام کری شوی دی پتاسو باندی استاسو میندی استاسو لونا استاسو خویندی استاسو تروریانی استا ماسیگانی وردی او خرزی و امهاتکم اللاتی او میندی استاسو خواه ارضعنکم چی تاسو تیپی در کری و اخواتکم استاسو خویندی خواه من الرضاعة چی پیس کلی دی تاسرا و امهات نسائکم او میندی نسائکم دی بیبیان استاسو یعنی خوخی و ربائبکم اللاتی او پرگیتی استاسو خواه فی حجورکم چی پرورشت استاسو کی دی من نسائکم اللاتی بیبیان استاسو خانا دخلتم بهن چتاسو سرا یوزی شوی فا ان لم تکونو پس کنوی تاسو دخلتم بهن یو بل سرا یوزی شوی فلا جناح علیکم تاسو باندی گناہ نشتا پدس نکاکی و حلائلو او بیبیان ابنائکم الذین زمن حق استاسو من اسلابکم چی استاسو دا شاگانو ندی یعنی انگور یعنی و ان تجمعو او دا چی تاسو جمع کی بین الاختین دو خوینده یعنی خینه چی بتوائی مگا یعنی دا خینه سر نکاح یو خوری موجود وی او بل خوری استخینه کی نخین سر نکاح الا ما قد سلف مگر هغه چې ستر شوی دی. ان الله کان غفور رحیم یقینا الله پاک بخون کې دی او مهربان دی رحم کون کې دی. دا الله پاک نو مختلف احکامات و نفس اوس یو بل حکم فرمائی دا دولسم حکم دے او دا تعلق لري د محرمات سره. او محرمات ټوټل په دې ځای کې چې ذکر شوی دا سوار لستی او نسبیه دی او سببیه دی، یعنی دا نسب په وجه سره داسې نکاح چې هغه همیشه دپاره حرام وي په هغې کې بس همیشه دپاره دی، او د اوو داسې دي چې دا سببیه دی، سبب یې موجود شوی دی او د هغې د وجه نه دا حرام ګرځول شوی دی. دا سببیه چې دي دا درې قسمه دي. یو په سبب د پیرودلو سره دی، یعنی رضاعت، او دې کې دوه راځي دوه. او یو په سبب د سرګنۍ سره دی، دې ته وایي مساهرت، او دې کې څلور رضی شپږ شوې. او یو دې په سبب د نکاح غیر سره، په سبب د نکاح غیر سره، یعنی چې د چا منکوحی، دا د پنځمه پاره وړومبۍ الفاظ چې دي د وړومبۍ سینټینس دا دې سره تعلق لري. چا ښځه ده او ته هم ورسره نکاح کول وغواړې، او دا وبا ډېره تباه کون ده نن سبا. او د دې وبا لاندې یو ښځه څلور مړګان ولې نشي کولی؟ داسې زنم راځي یو ښځه څلور سړي سره نکاح ولې نشي کولی؟ دا مسئلے ہم ددی حیات لاندی رازی کہ سڑو تے اجازت شتا سلور خود سر نکا، خود تے اجازت نشتا. او نن دا فیمنیزم تحریک لاندی دا سوال ہم اچتی گی کہ سڑو تے اجازت شتا نو زنانا او تول نشتا، دا ہو ظلم دے او دا مساوات نہ دے او منگ تو مساوات کر دے. دا فیمنیزم کے دا خبر ہم مجھے دی گئی. نو دلتا اللہ پاک محرمات ذکر کی، نو او دا نسبی دی او او کم کم دی. یو دے خپل مور، ام دا اصل دے دا چانا پیدا شوی، او پا دے کے دے زیاد ریسپیکٹ عزت او دا احترام او د تقدس رشته قیمه، او په دې رشته کې بیا د پلار مور چې موږ ته دادی وایو نیا، او بیا دا مور مور وی، یعنی اغم نانی دا نیا مغا دا تاسو مته نیا وایو دوړ نیا دی، یو دادی دا یو نانی دا بیا پکې نور پکې زړه سي. دا ټول څه دا حرام دی. وبناتكم استاسلوريان لور كما لور يو هو جيد تانا پیدا دا او يو پوتی اتول کیگی او جيد لور ندی پیدا شی يعني نواسی اگا نواسی دا دم دوریان کیگی او یہ رشتہ کی دا پلار نه وشي. او پښتو کې چې یو متل کېږي چې سخور وړې او سه رور، مطلب یو شان. نو لوریانیم تاسو حرام دي پیو بل باندې. او په دې باندې یو ډرامه جوړ شوی و پاکستان کې او بی بی سی کې په ما سو کلمونه کتلی اوډاری نام یو دا ډرامه اوډاری. نو هغه ډرامه کې یو خاون دی د یو بلې ښځې سره یې لور راغلې ده. دا بیان راځي دلته وروستو. هو لور خو ده نو د هغې سره نیت خراب شو او پ عاشق شو. لکه دا مرض د قاري صاحب او متو ارشاد صاحب چې ما ته پرون سوی که نه چې مطلب داسې څنګه کېدی شي چې څوک د مور سره سوتیلی ما میرا نہیں مور تو ندی سر بسڑے سنگ نکاح کئی سوکھ یعنی دا ہو سوار لوا پنزل سوا کالا مخ کی خبری دی او منگ پرون اسے بحث پہنچا گا ٹائم ہو دے انٹرنیٹ فضولیات حضلیات ہم نو نو اوس پو مت کم حال کے دے منگ ان اویئر یو منگ ابھی خبر یو دینا او دا نقصان شتا دا وبا بیماری امت کی شتا دا. او یو حدیث کی مرازی چې تاسو بدا بنی اسرائیل قدم پا قدم باندے اتباع کوئی کچیر تا پا بنی اسرائیل کے سوک خپلی مور تا ورغلے ہو نو تاسو با هم خپلی مور تا پزنا بندی ورزے دا گورا دا د مذهب او د ایمان خبره وی او دا قطعی او سرټینټی په دی کې دی کې بل خبره نه یعنی منګه و چې وته وایو کنه چې دی کې ما خطا راشي نه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره وی کچیر ته داسې شوی دا امت بم په دی کې مبتلا کیږي. و اخواتکم استاسو خوریانه خور جری بهنه دا حرام دی. وعماتكم استاسو تروریانی دا پلار خویندی چیدی پوپی اوتویل کی. وخالاتكم او ماسیگانی دا خور نا دا مور خور چیدی. منگا پا خپلا با بنوسی جبا کی اوتا ترور وایو او دل دا اوتا ماسیگانی ویل کی یعنی پوپی او خالا کی فرق داده. نو دا هم بیا دا پوپیانی چې کم داسې نور لکه ډېرې یغدی دی کې تفصیلات شته. نو دا څومره شوې؟ امهات یو، دویم، دریم، څلورم، پنځم، پنځه شوې. و بنات الاخ ورارې چې ورته ویل کېږي لونه د ورور یعنی مطلب ورورې. و بنات الاخ او خورزه دا ټوټل څومره شوې؟ اووه. په دې کې ګوره دا ترتیب اهتمام ساتل شوی دی چې مور بیا لور بیا خور. مفسرین فرمایي چې د رورې او خورزې دا په دې عمات او خالات نه مخکې په کار وي خو د مشري لحاظ ساتل شوی دی نو د دې ذکر مخکې وشو نو ترتیب یې بیا داسې راځي. خو دا الله پاک په ترتیب سره ذکر کړي چې مهمه مطلب امهات بیا پکې لور بنات بیا پکې اخوات نو مطلب ډیره اهتمام والا ده برا ډیره د تقدس رشته ده مور ما. نو داسې لاندې الله پاک پرې اغلې دي خورزې پورې دا ټول نسبي دي دا نسبي محرمات دي. و امهاتکم اللاتی ارضعنکم دا اوس هغه دی چې سببی دی او لومبې سبب کوم یو دی یعنی رضاعت. رضاعت ویل کېږي پیرودلو ته چې د مور د تینه سړی ماشوم پیروی پیرودل دې ته رضاعت وایي. اوس په جدید زمانه کې که د مور د دینه پی نه روی سړی او په فیډر کې اوس کی نو وی رضا عاد اصل کی دی ته ویل کی بخله سره مطلب د مور د سینې نه سړی پیرو دلو کی پی اوس کی نو بیا علماء فرمای دی سره هم رضا عاد ثبتیږي. نو اولم به سوک شو و امهاتکم موریان استا صحاوا چې تاسو ته پی در کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم رضای موریان وی سومره وی درې یو ام ایمن و رضی الله عنها یو ثویبه و دا ابو لهب چې کما وینځه و آزاد کړی و او دریم حلیمه سعدیه د درې زنانو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پی ور کړی و او یو هی خپل مور و امینه بیبی. نو دا او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حلیمه سعدیه سره شیما و نفیسا چې کوم نومونه راځي دا یو جنگ کې بیا قید شوی هم و او راغلی و رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صدر مبارک هم وغوړو دې سره لوبې کړې وې په ماشومتوب کې. نو موریان ستاسې خاوې تاسو ته پی در کړي و رضای ما و اخواتکم من الرضاعه او هغه خویندې ستاسو هغه چې پی اسکلي مطلب یعنی دا غی لونه دی یا بلچا و سرا بلچا هم دی کنه لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم رضی رو کنه سوکو امیر حمزه رضی الله عنه امیر حمزه تو حمزه رضی نه حمزه رضی الله عنه حدوا و ها یو هو ترو عباس حمزه او هغه هم ترو خدا دواړه کې دی شی بیا لکه دا د د مطلب دیم دا کدی شي او او نو رضای روري هم لکه یو دیو مسرس کلی کنه لکه مطلب مې دا دی چې اخواتکم من الرضاعه هغه خوریانه چې پی اسکلی شي وي یعنی پی اسکل کړي وي د چانه د کوم نه چې تاس کلی وي نو استاسه شو رضای خور شو یا دا غی لونه چی دی اگه ام دا دینا پیس کلی دی دا دواریش تیشوی و امهاتو نسائکم دا او موریانه یعنی خوخه موریانه دیستاسو بی بیانه یعنی خوخه برده کیو تسوی ساس یعنی ساس سرنه که کول دا دریشوی وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ربي بچات ولکی پچلاک تھا پچلاگ اسی پرکٹھے پرکٹھے کہ یو خزدا دبل خون نی لور نہ نو دے دا خزدا خزے بل سڑی سرا وا دو نو دا بچیم دے سرا رالا دے زنانا سرا نو دا سکی گی دا پرکٹے دا سڑی کی گی فی حجور کم چیستاسو پا پرورش کنا من نسائکم اللاتی دخلتم بہن نو دا کلا خرامی گی اللاتی دخلتم بہن چیستاسو سرا یوزی شوی او کد یوزو کدونا مخ کی یا دا زنانا سوشو طلاق ملو شو یا مرگ اوشو سو شو وإن لم تكونوا دخلتم بهن نو کہ یوزی شوی نی نو بیا خو نکی کنا نو بیا خو فلا جناح علیکم بیا خو مثلا نشتا بیا خو نکا کولی شی ورسرا نو دیکن بیا تفصیلات تی چه دا یوزی که دل سنگی دی سنگی دی معرف القرآن مفتی ماما شفیع رحمه اللہ کے دیر زیاد تفصیلات تی دیکھیں دیر زیادی مسئلے دی بکی وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم او اغا ببيان ابنائكم الذين من اصلابكم شي استاسو دا شاغان ندي يعني انغور او دا يعني من بدي بندم پرم خبري کوله يعني دا هم ډیر تبعي دا د انغور او د سخر چې کوم تعلقات وي والله من تنشتا پتا ہو معاشرہ کے داسیز موجود تھے او الخبیثات للخبیثین منگ تب سوک تا خبر نہ کہیں لیکن جب منگ نہ بلا شرمی گی یا با کولی نشی یا عرف تے یری گی با ہو جی سوک سوک وی گندگیر وی نو گندگی ته د گندګری پته کنا هته پته لګي استرګو استرګو کې پته لګي ورته او د دې خپل نه خري ګوره وای په دسمین کې قحباهانه لګیدل کنا قحباهانه قحباهانه پیجنې قحباهانه دې کې رنده اوسي توایف او سپین سلطنت سپین زمنګ د لاس نه چوته او ام دې قحبه خانو دی وجنه وته او دې قحبه خان ته د قحبه ولې وای د دې دبل کیږي نو چې بس زنه نه به ولاړه کنه داسې به وکړه نو بس سړی به په مخه کړه بس پته به ولګیده دا نه خیر دی خلکو ندا وحلائل ابنائكم الذين من اسلابكم اسلابي ولي هو استخدم شغاننا چه پارمو کی یو بل رسم هم هو هغه سه یو لے پالک ای اڈاپٹڈ سنسی ما غی سک دینا ای ته او بس دینا حل کو بدای کو کنا مخ کی ہدا ہو تصور دا دی متبنا ولا چ کمی غدی اڈاپٹڈ سنسی دی لکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید رضی اللہ عنہ سمرا مسئلہ تے جوڑا وانی نا ہاں اسلاب ایک میں زکا وسر دلتا اللہ پاک فرمائے چاہ گاتے دینا اوزی یعنی اگے سر بیا اخو ٹک تھی اخو استا سو بچی دینا اڑو وان تجمعو بین الاختین او خین سر نکاح کدل خین سر او دا مرس خوڑے زیاد تھی دلتا دا ہو اورو خین سر یعنی یرانا در زور خزئی خپلا خوری دا او بل خور سره سکے دا سے تباہی روانه ده پدې امت کې او دا هو دام دې رسیوا ده او دا الله پاک سکړي ورا نکاح دا هو بیل خبر دا هو مونږ سره آشنا یې نه ګوزم پټ پټانې هو سره کو ان تجمعو بین الاختین چې دوا خويندې تاسو په یوزي نکاح کرا ولی الا ما قد سلف یعنی خینه سره نکاح کول حرام دی الا ما قد سلف نو ګوره په دې کې سلور په څه کې رالی دا په رضاعت کې رالی رضاعت کې دوه رالی او مساهرت کې سلور رالی ان الله کان غفور الرحیم الله پاک غفور دی او رحیم دی او یو دی نو دا ټوټل څومره شو سوار لس شو او نیکسټ کلاس کې دا سیزونه زده کی چې دا بیا ما ته تیر کی سبا بلا ورځ ان شاء الله ټیک ده زده محرمات چې محرمات می زده شي چې و نسبیری کمی کمی او سببی سببی نو پاره کې په سبب دا رضاعت او مساهرت په سبب دا مساهرت او په سبب دا نگاه غیر سره